بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب اتخاذ المساجد في الدور، دا باب د په بیان د دې کې چې په کورونو او محلو کې مساجد جوړول مستحب عمل دی. په بعض نسخو کې دا باب راغلی باب فی المساجد التي تبنى فی الدور. الدور جمع د دار دا، وهو اسم جامع للبناء والعرصه والمحله، دا اسم جامع ده په آبادی باندې اطلاق کیږي، او د کور چې کم سهن او غولې پاغې اطلاق کیږي، په محله باندې اطلاق کیږي. نو د دور په دې ځکه دوه معنی دي، یا ته نه مراد محلی دي، په کم ځکه چې یو قبیله پاتې کیږي نو عرب دې لم دور وایي، مونگ ورلا محل وایو. دارنگی دی دور اطلاق پا بیوت وانیم کی گی کورونو مانده. نو دی دور دا دو معنی دی، محلی او کورونا. راجح مانام پا دور کی دادا چه مراد تینا محل شی، او حکمت پا دی کی دادا چه هر محل کی مستقل مسجد موجود وی، نو خلکو له تکلیف نی دی یوې محلی نه ببلې لنه منتقل کیږي، نو د مسجد د هغه اجر نه فضیلت نه بدی نه محروم کیږي. نو اهل محلی له بدا آسان وی چې د خپل محلی په مسجد کې به مسکی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. عائشة رضي الله عنها ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كرده فجورول دجمات نبان في الدور فمهل وكورنكي وان تنظف وتطيب. او دا حکم کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا مساجد دی پاک کړي شي. پاکوالی د دې عام دی د بدبویونه او د هر قسمه ګندګۍ نه. وتطيب او دا حکم کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دی خوشبویدار کړي شي. نو د مساجد خوشبویدار کول دا مستحب عمل دی. دا رنگ داغي نظافت او پاکی دا مستحب او مسنون عمل دی. ابن ابي شيبه رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يتتبع غبار المسجد بجريدة. د کجوري پالخته کمی کی چپانم وی پاغي باندې به د جمعات نخاور صفا کولا. او صحابه کرام رضی الله عنهم با مسجد نبوي معطر کولو هغه به خوشبویدار کولو. نو په دې حدیث کې دا دی چې په محلو او کورونو کې جماعتونه جوړول مستحب عمل دی. د کور دننه چې ځان له یو کوټه د عبادت لپاره خاص کی، پاغي کې نوافل کې عبادت کې زنانه پکې موس کوي، نو دا مستحب خبره ده. رجال د دې اسناد محمد ابن العلاء چې د کونیه او ابو قریب، حسين بن علي الجعفي، زايد بن قدامة، هشام بن عروة، ابن زبير بلاري دي عروه ابن زبير دا طول ثقات دي اسناد ده حدیث صحیح دی. امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی او ابن ماجه په سنن کې. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى بنيه چې سمرة ابن جندب رضی الله عنه خپل زامنو لخط لیکلو پاغه خط کداو أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمونږ له حکم کولو په جمعاتونو باندې ان نصنعها في دورنا دا چې جوړ کو مونږ دا جمعاتونه في دورنا په کورونو زمون کې په محلو زمون کې د دور دوه معنی مخکې ذکر شوي ونصلح صنعتها او د دې خیسته اباده کو اسلام کو د جوړولو د دې معنی دا ده چې د دې اباده په خیسته طریقه باندې وکو ونطهرها او پاک کو د مساجد لرا د هر قسم غندګو او د نجاساتونه رجال د دې اسناد محمد ابن داود ابن سفیان دا مجهول نه یحیی ابن حسان التنیسی چې د کونیا او ابو زکریا دا ثقه ده سلیمان ابن موسی الزهری الکوفی فيه لین فدک کمزوروالی او ضعف ده او جعفر ابن سعد ابن سمرا الفزاری دبارکی حافظ رحمت الله علیه وی لیس بالقوی دی قوی نه نه اسناد د دې حدیث ضعیف نه دارنګ په دې اسناد کې خبیب ابن سلیمان او د پلار سلیمان ابن سمرا دا دواړه مجهول دي او سمرا ابن جندب رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی نو سند د دې حدیث ضعیف نه یو بکی محمد ابن داود ابن سفیان دا مجهول راغلی او سلیمان ابن موسی الزهری الکوفی د دبارک حافظ رحمت الله علیه وی فيه لین دام کمزور دی ضعیف دی جعفر ابن سعد ابن سمرا دام قوی نه دی او خبیب ابن سلیمان او د پلار سلیمان دا دواړه مجهول دی خو مخکې حدیث د عائشه رضی الله عنها چې ذکر شو هغه د دې حدیث نه مغنی نه معنا دا چې هغه حدیث په دې باب کې کافی دی کومه معنا چې په دې روایت کې ده نو هغه معنا په حدیث نه عائشه رضی الله عنها کې پرته ده باب فی السرج فی المساجد دا باب د په بیان د دې کې چې په مساجدو کې ډیوی بلول او د مساجدو منور کول چې په هغه کې رڼا یې دا مستحب عمل نه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي سوده عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم میمونہ چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خادمه وا انها قالت یا رسول الله چې دی ویلو یا رسول الله افتنا فی بیت المقدس فتورا کمغلا بیان کمغلا د بیت المقدس بارکی چې آیا غیل سفر کول او بیا پاغي کې مزدری سه حکم نه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دين جواب ورکړو ائتوه فصلوا فيه لار شیتا سودے دی بیت المقدس لا مسجد اقصا لا نپاغی کی موزو کئی. پر روایت دی ابن ماجہ کی ورسردام راغلی ائتوه ارض المحشر لار شی دی بیت المقدس او مسجد اقصا لا چې دا ځمکه د محشر ده نو په دې کې تاسو موزو کئی. ځکه په دې کې مسکول دا غي اجر مضاعف ده. صحیح او ثابت روایاتو کې دا راغلی چې په 250 باندې یو عبادت او مزد پکې لکه څنګه په مسجد نبوي کې یو مزد په زر درجه فضیلت لري او په مسجد حرام کې په یو لاک باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې تاسو بیت المقدس لاړ شئ پاغي کې موضوع کوي. وکانت البلاد اذاک حربا او دا خارونه د بیت المقدس په دغه وخت کې دار الحرب و. مسلمانانو ورله سفر نشو کولی، سفر ګرانو. فإن لم تأتوه كتاسو دي لنشيت لي وتصلوا فيه چي مزو كي تاسو پدي كي ستاسو تلل دي لگران دي ناممكن دي مز پك نشيكو لفبعثوا بزيت يسرج في قناديله نولي كي تاسو دي لتل چي دا بلولش دي دي پاغ لاتينونو كي دا دي پاغ ديوو كي دا بيت المقدس دا پار تاسو تيل اولي كي چي دا غتيل نغه جمعات په منور شي او داغي په ډیوو او لاټینونو کې بلیږي. بعضو روایتو کې داسې الفاظ راغلي چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی ارایت یا رسول الله من لم یتق ان یاتیه خبر راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کده چا وسو طاقت نی چې دی مسجد اقصا لاړ شي. قال فإن لم يطق أن يأتيه فليهد إليه زيتا يسرج فيه فمن أهدى إليه كان كمن صلى فيه كده چا وسو طاقت ني چې مسجد اقصا لاړ شي په بيت المقدس کې موضوع کې نو دې تیل دا غي د پاره هديه کې او دا دې د جمعات لوليږي چې دا غي په قناديل او ډیو کې بلیږي. چا چې دا تیل دی له هدیه کل نو داسې دی لکه موزه په دی کې وکو. رجال د دې اسناد عبد الله ابن محمد النفیلی دا ثقه دی او مسکین ابن بکیر الحرانی چې د کنیه و ابو عبد الرحمن الحذا صدوق یخطئ سعيد ابن عبد العزيز الدمشقي التوخي دام ثقه دي زياد ابن ابي سوداء دل ابو نصر مقدسي موي دا ثقه دي ميمونه بنت سعيد يا ميمونه بنت سعد دا النبي صلى الله عليه وسلم خادمه وا. دا روایت ضعیف نه. زیاد ابن ابي سودا اگر چې د توثیق کړه ده مروان ابن محمد الدمشقي لکه ابو زرعه الدمشقي رحمت الله عليه په تاریخ کې د مروان ابن محمد نه د زیاد ابن ابي سودا توثیق نقل کړي، خو امام زهبي رحمت الله عليه په ميزان الاعتدال کې د زیاد ابن ابي سودا په ترجمه کې وایي في النفس شيء من الاحتجاج به زما زړه مطمئن نه دی چې په د باندې د حجت نیوي شي. او بیا دا حدیث ذکر کړه کوم چې حدیث الباب دی. امام زهبي رحمت الله عليه وی هاذا حدیث منکر جدا دا حدیث انتهائی منکر دی. عبدالحق الاشبیلی رحمت الله عليه په احکام الوسطا کې د دې حدیث تضعیف کړي. دارنګ ابن القطان الفاسي رحمه الله په خپل کتاب بیان الوهم والإيهام کې دی حدیث لضعیف ویلی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په الاصابه کې دی حدیث متعلق وی فيه نظر. چې دا حدیث ثابت نه دی امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث د زیاد ابن ابي سودن نقل کړه هغه د میمونی مولات النبي صلی الله علیه وسلم نه او په منځ کې واسطه نشته خو صحیح خبره ده چې د دې دواړو په منځ کې واسطه ده د دغه واسطې نوم د عثمان ابن ابي سودا لکه امام مزي رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې ذکر کړی نو دا حدیث د دې محدثینو په نیز باندې ضعیف او غیر ثابت دی. باب فی حصل مسجد. دا باب دی د جماعت او د مسجد په غوړو کانو کې چې پاغي کې کم گیټی پراتی نو د دې سه حکم دی. آیا دا بم د جماعت نه استېشي غرزول بشي لکه څنګه چې دوړې او صفائی کولې شي د جماعت نه نور غبار لرکول شي نور سره بادام لرکول شي کنه په مسجد کې بدا پرې خوده شي. هو بل دا مسله چې آیا په جماعت کې د دې وړو گیټو کې خودل سه حکم لري. قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن ابي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد ويماد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تپوس کړو دا غیټ مبارک کم چې په مسجد نبوي کې پراتو. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ومطرنا ذات ليله باران شو په مونږ باندې او شپه فاصبحت الارض مبتله نزمک طول الوند شوي وا. فجعل الرجل ياتي بالحصى في ثوبه نهر مسكون کی بزان سر په جولای کی دا نری گیټی راړل. فيبسطه تحته نولان د بزان لغړول زکه زمکل وندو پاغي باندې دای بسجده لګول عبادت به کول. نهر سړی بزان سر جولای کی دا گیټی راړل او مخله به وغړول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مس پوره کو قال ما احسن هذا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل سخه استشهد دا یعنی د دې تحسین رسول الله صلى الله عليه وسلم کو چې دا مخ عمل کړ په جماعت کې چې مداګیټي واشل چې مسکون کې په دې لوندز مکه باندې سجده لګول شي او عبادت پی کول شي. رجال د دې اسناد دی سهل ابن تمام ابن بزيع صدوق یخته صدوق خو خطا کې دوبا عمر ابن سلیم الباهلی صدوق له اوهام ابو الولید دا مجهول ده پدی اسناد کی. نو سند ده حدیث ضعیف ده ده ابو الولید ده جهالت ده وجنه چه ده مولا و ده رواحه. ابن خزیمه رحمت الله علیه ده حدیث بخپل صحیح کی ذکر کرده و بیاوی ان ثبت الخبر کچرت ده حدیث ثابت شی. ده طریقه و منهج ده ابن خزیمه رحمت الله علیه چه کم حدیث ده غپ نیز بانده ثابت نی نو کل ذکر کی فی القلب منه شیئ زماز لپ دی روایت باندې مطمئن نه دی او کل د حدیث په اخر کې یا ابتدا کې دا ذکر کی ان ثبت الخبر په چرته دا حدیث ثابت شي او کل دا سیو کی چې متن مخ کی ذکر کی اسناد رستو ذکر کی نو په دې سره اشاره کوي دغه حدیث ته ضعیف لا. نو د خپل عادت او منهج مطابق ابن خزیمه رحمت الله علیه چې په صحیح کې دا روایت ذکر کی بیا وی ان ثبت الخبر چرت دا حدیث ثابت شي معنا دا چې ثابت نه نه. امام بهقي رحمت الله عليه وي حديث ابن عمر حديث ابن عمر متصل واسناده لا باس به. دا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما دا روایت چې د حصل مسجد بارا کې راغله دا وی متصل دی او د دې په سند باندې سباق نشته یعنی سند ثابت نه خو ابن ترکمانی رحمت الله علیه په الجوهر النقی کې وی چې څنګه ته دې حدیث لسی وی ابو الولید په دې کې مجهول راوی راغله دی د ابن ترکمانی رحمت الله علیه تعقبات نی په امام بهقی باندې په الجوهر النقی کې ذکر کړی پاغه باندې باز مؤاخذه کوي نو دام داغه د تعقبات او د مؤاخذات نه دي چې دې حدیث له تسهی څنګه وي متصل ورل څنګه وي په دې کې مجهول راوی دی وعلى كل حال دا حديث ثابت ننه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال أبو صالح ذكوان السمان وي كان يقال ويلكي دي بشول يني خلق ببي إن الرجل إذا أخرج الحصى کله چې یو سړی روباسی غږیټی من المسجد د جمعات نه یناشده نو دا کاڼی د قسم ورکی او د الله په نوم باندې تنه سوال کوي چې مونږ د دې جمعات نه مبارک وا دې لپاره چې مونږ د مسکونکو د لپاره یو سبب د راحت یو او دې په مونږ باندې عبادت کوي سجدي کوي دا ابو صالح وی کان یقال ویلکی دی بشول دا قائلین یا صحابه اکرام یا تابعین زکه دی تابعی دی ابو صالح نو صحابه اکرام یا دی چې غیب دا خبره کولا نو دا خبره خو مدرک بر رای نه ده د عقل او د قیاس په دې کې څه دخل نشته نو بعض اهل علم دا په حکم د مرفوع کې شمار کړی دا چې د دې حکم د مرفوع شین وی دا سبعید خبره نه ده رجال د اسناد ثقات نی عثمان ابن ابي شيبه ابو معاويه چې د نوم محمد ابن خازم الضرير وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي سليمان ابن مهران الكاهلي الاعمش ابو صالح چې د نوم ذكوان او لقب وسمان زيات مورلوي رجال د ثقات نی لیکن په دې اسناد کې اختلاف کړه شوې ده په ابو صالح باندې امام اعمش سليمان ابن مهران د دنه دا روایت نقل کړه په امام اعمش باندې بیا په دغه اسناد کې اختلاف کړه شوې ده ابو معاويه او وكيع ابن الجراح دا د امام اعمش نه دا روایت نقل کړي امام اعمش د ابو صالح نه او باغي كداسي ويكان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد يناشده لك سنگچ امام ابو داود رحمه الله عليه ذکر کړي او محمد ابن فضيل او ابو حمزه السكري ده امام اعمش نه دا روایت نقل کړي اغه د ابو صالح نه نقل کړي ابو صالح د ابو هريره رضی الله عنه نه موقوفا دا روایت نقل کړي نو دا په دې اسناد کې دویم اختلاف شو په امام اعمش باندې یو خو په دې طریقه باندې نقل کوي لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه نقل کړي ابو معاویه او وکیع د امام اعمش نه هغه د ابو صالح نه او دویم سند دا دی چې د امام اعمش شاګردان دي چې پاغي کې یو دی ابو حمزه السکری او دویم محمد ابن فضیل هغه د امام اعمش نه روایت نقل کوي اعمش د خپل استاد ابو صالح نه ابو صالح د ابو هريره رضی الله عنه نه چې ابو هريره رضی الله عنه ویلي ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد يناشده د ابو صالح یو بل شاګرد د ابو حسين اغم دا روایت د ابو صالح نه نقل کړه په غبانم اختلاف کړه شوی د ابو حسين بعض شاګردان چې کله دا غنه دا روایت نقل کړي نو دا د ابو هريره رضی الله عنه نه مرفوعا ذکر کوي چې ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الرجل اذا اخرج الحصى الى اخره خدغه وهم او خطا ده چې دا روایت مرفوع ذکر شي دارنګه د ابو هريره رضی الله عنه نه یاد کاب رضی الله عنه نه دا موقوفا نقل کئ په دوو طریقو باندې په دغه اسناد باندې نقل لینو دا اختلافات دی په اسناد د دې حدیث کې. وعلى كل حال مرفوعا دا روایت نه ثابت یا موقوف ده په ابو هريره رضی الله عنه باندې او یا دا قول د ابو صالح. قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر يعني الصاغانية قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة قال ابو بدر اراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بدر شجاع بن الوليد ويزغمانكم جدي شريك النخعي دا حدیث مرفوع ګرځول دي تر نبی صلی الله علیه وسلم پورې. دا روایت مرفوعا ذکر کړي لکه د مخ کې حدیث په اسناد کې مونږ وې چې نبی صلی الله علیه وسلم وی فرمایلی ان الحصاۃ لتناشد الذی یخرجها من المسجد. یقینا دا گیټي قسم ورکي اغه سړیلا او د الله په نوم باندې تنه سوال کوي چې کمی وباسي د جمعات نه چې مونږ د جمعات نه مبارک و په دې جمعات کې مو پرې ده. رجال د دې اسناد محمد ابن اسحاق ابو بکر الصاغانی دا ثقه ده او ابو بدر شجاع ابن الولید صدوق له اوهام. ابو بدر سکونی مورلوی پسین سرا شجاع ابن الولید ابن قیس السکونی شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي دا سيء الحفظ ده. ابو حصين دا ثقه ده د نوم عثمان ابن عاصم دارنگ زید ابن کثیر ابن زید الاسدی مورلوی او د ابو صالح ذکر مخکی او شو چې دا ثقه ده. نو اسناد د دې حدیث مرفوعا ضعیف ده. صحیح خبر ده چې دا حدیث موقوف ده په ابو هريره رضی الله عنه باندې او شجاع ابن الولید لددی پر رفع کی شکوا کی شوه لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کل قال ابو بدر اراه زدا گمان کوم چې زما استاد شريك دا حدیث مرفوع ذکر کړه. امام دارقطنی رحمت الله علیه په علل کی وی رفعه وهم من ابي بدر شجاع ابن الولید السکونی. دا حدیث چې مرفوعا ذکر کړه نو دا غلطی واقع شوه شجاع ابن الولید لا. باب فی کنس المسجد دا باب د په بیان د فضیلت د صفایي د مسجد کې جمعات جارو کول هغه صفا کول دا غي په فضیلت کې. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الخزار الخزاز قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي پیش کرش والپما باند أجرون زماد أمت حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد تردیچ یغه خسنه چې یو سړی د جمعات نه بارکې په دې نیت باندې چې مسجد صفا کی. د قضاء نه مراد ما يقع في العين من تراب او تبن او وسخ هر هغه شی چې په دې سترګې ورغورځيږي د خاورې نه یا د بوسو یو تیلې ده یا بل څه ګندګی ده. معنا دا د اشیء القلیل الذي یوذی المسلمین معمولی شی چې مسلمانانو له مسجد کې تکلیف ورکي. یو انسان دا راپورته کو د جمعات نه بار کو نو د دې څومره اجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما باندې د امت اجرونه او دا غي د اعمال او ثواب پیش کول شنو دا مر باندې پیش ول. وعرضت علی ذنوب امتی او پیش کړی شول په ما باندې ګناهونه د امت زما. فلم ارا ذنبا نو ما ونکه تو یو ګناه أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها چې د قران کریم یو آیات یا یو سورت یو کس لور کړه شوی د دا یاد کړی او بیا د غفلت د وجه نه هیر کی. د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره واضح ده چې د جماعت نه د تکلیف شې لري کول او دا جماعت صفا کول د دې څومره اجر ده. دا اجرونه په نبی صلی الله علیه وسلم پیش کېدل نو پکې دامو چې څوک جماعت صفا کوي د اغینا د مسلمانانو د تکلیف شیلر کوي. رجال د دې اسناد عبد الوهاب ابن عبد الحکم الخزاز دا ثقه ده. امام نسائی او دارقطنی توفیق کړي. امام ابو داود رحمت الله علیه د الخزاز لقب ورکړه ده او نور اهل علم د په وصف د وراق سره ذکر کړي. عبد المجید ابن عبد العزيز ابن ابي رواد د دبارک امام احمد وی ثقه وکانه فيه غلو في الارجاء ثقه د خو په ارجاء کې بد غلو کولا. امام نسائم توثیق کړي. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة ومدلس نه. مطلب ابن عبد الله ابن حنتب دا صدوق ده كثير التدليس والإرسال تدليس وإرسال بكثرة سرقوله. أنس رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده. إسناد ده حديث ضعيف ده زكى ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج اگر چې ثقه ده خو تدلیس به کولو او دلته دا روایت په عنعنی سره نقل کړي. دا رنګي مطلب ابن عبد الله ابن حنتب د صدوق ده دبم کثرت سره تدلیس کولو روایت په عن سره نقل کړي. او بل علت د ضعف په دې حدیث کې دا ده ابن المديني رحمت الله عليه فرمایي چ ابن جریج لم يسمع من المطلب. د ابن جریج سما د مطلب ابن عبد الله ابن حنتب نه نه ثابت. دا رنګي مطلب ابن عبد الله د انس رضی الله عنه هم سما نه ثابت لکه علی ابن المديني او امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړي. ابن عبد البر رحمت الله علیه د دې حدیث بارک په خپل کتاب التمهید کې وی ليس هذا الخبر مما يحتج به لضعفه. دا حديث قابل دا احتجاج نده دا ضعف دا وجنا. دا حديث دا دي اولي حسي دا پارا شواهد موجود دي چه عرضت علي اجور امتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. حديث دا ابو ذر رضي الله عنه دا دي دا پارا شاهد دا كم چه سي مسلم كراغل پا دي لفظ سرا عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ما باندې د خپل امت اعمال پیش کړی شول چې کوم خیسته اعمال دی او بد اعمال دی. فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق. نو په خیسته اعمالو کې ما دا موندل چې یو انسان د مسلمانانو د لارې نه د تکلیف یو شی لري کوي. ووجدت في مساوي اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. او پناکار اعمالو کې مداو قتل چې توکاري خراش کې او د پوزي وب په جماعت کې پرتیوي او شو کې دفن کې مخامخي غرزولي. حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباري کې وای وای د سلف په دې کې اختلاف ده چ قران کریم د چانه هیر شیدا کم دویم جمله چې په حدیث کې ذکر شو وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران اوتیها رجل ثم نسیها. وې د سلف په دې کې اختلاف د پنسیان القران کې. بعضی سلف دا د کبایر نشمار کړه چې دا کبیره او لوی ګناه ده. بیا د مشهور تابعی زحاک ابن مزاحم رحمه الله قول ذکر کړي چې ما من احد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. د قران کریم سه حصہ چې سو کې یاد کی او بیا داهیره کې نو داهیرواله بد دی و جن راضی چې د بس ګنا کړي. ځکه الله رب العالمین فرمایي و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. سه مصیبت چې تاسو لرسی نو دا په سبب د هغه اعمالو د چې تاسو لاسونو کړی دي. وان نسیان القران من اعظم المصائب. نو قران کریم هیریدل دا خو پټول مصیبتونو کې لوی مصیبت نه. بیا د تابعین او د سلف اقوال ذکر کړي د دې په وعید کې چې څوک د قران کریم څخه حصہ یاد کړي او بیا د غفلت د وجې نه هیر کړي. نو د غفلت د وجې نه د قران کریم حصہ هیرول یا یو صورت چې چاله یاد وي دا لوی ګناه ده. او کوم حدیث مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کړي نو داغه د ضعف علتنا او وجوه تاسو اوریدل. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.